Összeállt a nemzeti Avengers. Mondok három dolgot, amit ne csinálj. Megtörtént a csoda, amire senki sem számított. Készült egy román film. Kicsit legyünk emelkedett hangulatban, hogyha féltek, hogy merrefele tartunk, jön a válság, féltek attól, hogy valaki vezessen minket ki ebből a szarból, akkor tessék egy kis epikusság, hogy átsegítsen a napokon. Tudjátok, hogy nem véletlenül fizetjük be az adót, mert itt aztán munka folyik. Letöltötte valaki a glitch pakkot. Na hát ott még be is lesétották. Mondjuk ez a glitch hang effektet, ezt kicsit soknak találom. Pár kiló fölcsúszom. Na, neked ez a mániát, hogy megaláz szegényeket, hogy pocakod. Nem megalázom. Jaggódsz érted. Nem, igen, nincs bajom azzal, hogy kövérebb lett kicsit a Gulyás Gergő, mint hogy az, hogy a Szijjártó az egy ilyen pálcika ember. Szijjártó az egy komoly ember. Csak irigy vagy. Mind komoly embere. Mindre irigy vagyok. Ott vagy még egy fiatal. Pinyű. Deák Dani a top komment, várjál. Hajrá Magyarország, a mostani nehézségeken is túl leszünk. Mármint a Fidesz uralmán. Köszönjük a nyugdíjasok nevében a nyugdíjemelést. Szívesen, bazdmeg. Én fizetem. De nem te döntötted el, ha rajtad múlik, bazdmeg, már a büdösben ülnének az üvegpálinkájukkal. Több epikusságot éreztem, mint az egész aranyhullában. És erős többe is kerül annál. Nézem, a Deák Dani 39 perc épp a Puzsért elemezte. Igen, de ezek nem elemzések, hogy kirak egy mondatot. Nézd meg, ez egy mém oldal. Nagyon fogta a fejét a nagyvad a kijevi tárgyalásokon. Ja, mert hogy nem tud angolul. Mit kérdeznél a kormányinfóra, mennénk, Csoki? Megkérdeznéd az izét, az ügynökaktákat? Úgyis, és akkor essünk túl rajta. De mi? Nem tudom. Hívjuk már meg Orbánt, ha jól van ez így. De mit csak lyukat beszélnének Viktor, a hasonló. Viktor bátyja nem akar beülni egyszer egy jól van ez így adásba. Ide, ja. Köztünk van egy hely. Ne legyen már, Buzi, üljen már ide. Buzi, aki nem jön el. Több egyetem is itthon úgy tűnik, hogy saját forrásból fedezni a hallgatók Erasmusos tanulmányait. Szóval azok szorultak ki belőle, akik ilyen... Az alapítványi. És az, akkor a alapítvány saját pénzébe, az gyakorlatilag akkor az állam pénzéből. De a közpénz jellegét már elveszítette. Jó, de szóval eddig a Unió, vagy... Uh-huh. Szóval most azt sikerült elérni, vagy az lesz, hogy ha marad Erasmus, akkor az Unió helyett mi fizetjük a saját adófizetői pénzünkből? És ez miért jó nekünk? Igaza volt, úgy tűnik a dopmennek. Kell nekünk az a pénz, tessék. Nekünk kéne hitelt adni az Uniónak, aztán betiltani betűket az ABC-ből. Igen, de most már ilyen nem lehet csak úgy ezután bejutni Erasmusra, nem ilyen pontokat lehet szerezni, attól függően, hogy tényleg ki az ismerősöd, kire szavaztál, jelentesz-e. Most már mi fizetjük, most már nem úgy van, hogy bárki mehet. Hagyjál már békén. Hát eddig se úgy volt, nem? Tehát a Hőkkel azért jó volt jóba lenni. Ki volt a Giró Szász András, aki amikor a felsőoktatási reformot akarták átnyomni, talán 11-ben, vagy valami ilyesmi, még mondta, hogy hát, mert hogy az egyetemisták tiltakoztak, köztük a Hőkösök is, akikre azért túl sok jót nem lehet azért mondani, vagy hát mindenkinek volt már problémája a Hőkössel. És a Giró Szász András azt találta mondani, hogy ezek az ingyen élő, semmit tevő, semmire kellő, nyomorult Hőkösök, nem így mondta. Természetesen. Így emlékszem, de már homályos. Aztán kiderült, hogy 12 évig volt Hőkös. Hát akkor, ha valaki ő tudja. Ha valaki, akkor ő pontosan tudja, hogy mit csinálnak a Hőkösök. Ki a nap idiótája? Ez egy válogatás. A tavalyi év. Legnagyobb idiótái? A tavalyi év legjobb képeit összegyűjtötte nekünk az Origo, amennyiben a szervere is úgy dönt, hogy betölt a kurva anyját. Október 23-ai volt az egyik top, úgy látszik. Feri, nem megtiltottam, hogy így áll? De ez célzó víz, Klára. Ma október 23-a van. Oké, várj, hozok még egy üveggel. Elindult a DKTV, csak nagykorúaknak. Gréci Zsolt. Vicces. De nézzétek, kattintok a következőre, és most várunk, hogy betöltsön az Origo. Gergő, mégis miért hívják mikroadománynak azt a 3 milliárdot, amit 11 külföldi támogatótól kaptak kampányfinanszírozásra? Mert tényleg csak mikrókat kaptunk, Mónika. Na jó, az igaz, hogy dollárral kitömbbe. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj Oh. Így nem hazudtak volna. Nem, ez nekem sok. Nagyon megerőltette magát valaki. Itt úgy volt, hogy bazd meg, le kell adni. 5 percen belül ki kell menni a napi balféknak, találj már ki valamit. Elutaltuk a számládra a megbeszélt 100 000 dollárt, kérlek, tedd meg a bejelentést. Honfitársaim, Ukrajnában megszűnt a korrupció, és soha többé nem is lesz. De jó, nem edgéljünk egy kicsit a Zelenszkin, nincs elég baja. Ez a best of gyerekek, ezek a legjobbak. Miért nem indít az Origo külön Instagram oldalt a napi balfékra? Te követnéd, mi? Én követném, persze. Mától a bátor szókimondó Lili nálunk dolgozik kávéfőzőnként. Tejet még kérhetek? Kis faszom nem kéne. Ez a rakéta nem bizonyíték, Mr. Zelenszky. Értem, elnök úr, és köszönöm a pólót, amit küldött. Nagyon kellemetlenül érzem magam, hogy az Origo szerint ez nagyon vicces a Zelenszkin viccelődni. Vajon Putyinról lesz vicc? Mert azért a Putyinról is lehetne egy-két viccest elsütni, nem? A Zelenszkin lehet viccelődni, csak az a probléma, hogy semmilyen szolidaritást nem látok az ukrán néppel. Lehet, de kérdés, lehetni lehet, csak mennyire ízléses. És inkább az, hogy csak ő, de a, hát de mondjuk a Putyinon nem. Valóban, hogy csak ő. Bár látsz majd Putyinosat is. A 109. szankciós csomag, a szankciók működnek. Isten, most már úgy szeretném, hogy bebizonyosodjon, hogy a szankciók működnek. Csak azért, hogy lássam, hogy kikerülnek azok a plakátok. Nem érted, hogy emiatt elrohadt a Eiffel-torony is? Szia uram, olcson 1 gram érdekel? Ó, 1G, látod? Ó, Jézus, azt a megszédültem! Azt a... Jézusom! Ó, itt ez azért tényleg epik lett. Na. De ez egy erős visszavágás. A Herceg Zoli most megtanulja, hol lakik a magyarok istene. Arató sikeres LP szereplés után Megasztárban is megméretteti magát. Én értem, hogy ez nem a legelegánsabb, hogy valaki ennyire okádék angolsággal beszél az Európa Parlamentben, de amikor az Orbán Viktor azt mondja, hogy no more migrants in! Az a fontos volt, hogy átmenjen az üzenet. Főni lehetnék mezőgazdasági miniszter? Miért pont ez? Mert akkor összes magamülés hozzám tartozna. Ebből a képből ennyit lehetett kihozni. Nézd meg az Fektornak milyen, hogy állott. Na várjál, most még jönnek a poénok. Haló, nevet szeretnénk változtatni. És mik lennének az új nevek? Gyurcsárny és Gyurcsárnyné. Fé, ez egy erősebb volt, szerintem. Ez így top tierbe raknám. Szerintem az epic kihívás lenne, hogy szoktak ilyen YouTube videók lenni, hogy addig tart a videó, amíg nem röhögöd el magad egy napi balféken. Mm-hmm. Rapport Zsihád Mától Románia színeiben versenyez, és Fekete Győr András azt mondja román zászlónak öltözve, hogy üdv a csapatban. Miért van elcsúszva az a román zászló? Románia rossz, értsd már meg. Fekete Győr András, én úgy vettem észre a Deák Daninak a közösségi oldalaimon, vagy a Bohárnak, vagy tudom is én melyik Daninak, hogy Romániában románul köszöntött románokat valami előadásán. Annyi minden rosszat lehet mondani a Fekete Győr Andrásra, de az, hogy román, ugye bármi, egy borzalmas dolog lenne. Készülünk. Amúgy ez szerintem erő. Ez szerintem tényleg erős. De erre annyi időt legalább szántak, hogy így megöregítették a képüket. Figyelj, ez eddig a legjobb talán. Ez messze szerintem. Elnök úr, nézze a súgógépet tovább. Belégzés, kilégzés. Ha-ha-ha! 5 percnél tovább sosem zuhanyzok. Oké, mostantól csak telefonon tárgyalunk. Tessék, itt a Putyinos. Most majd izzadhat, hogy rajta fognak nevetni az origósok. Várjál, 5 percnél tovább. Miért az 5 percet nem lehet rendesen megmosni magad? Az 5 perc az elég sok egy zónyzásra, nem? Hogy jó, de ez egy mocskos, büdös EP-képviselő. Hogyha valaki csak 5 percet zuhanyzik naponta, akkor ez büdös. Ez sikerült odaérni. Miért nem azt írt, hogy nem zuhanyzok? Jó, mindegy, Putyin az jó fej. De ő így spórol, hogy 5 percnél tovább nem zuhanyzik, a Kocsis Máténak pedig az egyik akváriumát, a 3 közül azt fel kellett számolni. Opa, ez jó? Ez edgy. Ez már tetszik, rendben mi, van. Hogy ott a izé? Ki ez? Vágó István? MZP egy katasztrofa, le kéne váltani, de kire? Szerintem egy fekete transznemű mesztelen csiga kellene. Jó ötlet, arra buknak a gombák. És egy Gyurcsány Hitler. Gyurcsány a Hitler, bazd meg. A náci tiszt Vágó István. Meg hogy fekete transznemű mesztelen csigát akar, mert ez nagyon vicces, mert olyan lipsi. Nem hiszem, hogy pont a Vágó sokszor kiállt ezek mellett, a fekete transznemű mesztelen csigák mellett, de ez megkoronázza, hogy ez egy Gyurcsány itt, ő a Hitler szerintem. Maradjunk annél, hogy kinevetgéltük magunkat egy időre, nem? Jó, van ez így. Tegnap a Csokival mindenfelé voltunk. Voltunk Partizán podcastben, ami majd szólunk, hogyha kijön. És utána elmentünk egy premierre is. De ez a bezzeg az én időmben, azt addig is az első évadot, azt tudjátok hallani. Ott is szerepel a Csokkal. Első visszatérő vendég. Hello. Aztán elmentünk egy premierre. A Last of Us-ról nem fogunk spoilerezni. Találkoztunk mindenféle celebekkel. Tudod, ki volt még ott? Erbence is ott volt. És így ott kajáltam. Csokival álltunk egy asztalnál, és láttam, hogy jön Erbence meg Edina. És akkor néztem, hogy hát, rám néz. Találkozik a szemünk, és köszönhetek neki, de csak azért se nézett rám. Elment mellettem. De nem csak elment mellettem. Egy kicsit meg is össze is koccantunk. Vagy ez hogy van ez? Ez mi a kifejezés erre? Az, hogy belét kötött. Tudod, amikor így mész el valaki, mert de így pont annyira, hogy még lehet annak érzékelni, hogy nem férte el, és ezért muszáj volt egy kicsit belém koccannia. Nagy fiú, bazd meg. Ádámnak a feje az így gombalevesbe így belefejett. Azt kellett volna, hogy tényleg rájöttem, hogy ott elesek, mint egy focista, és utána verekszünk össze-vissza. Szerintem kijelenthetjük, hogy bullyingolt engem Erbence. De lehet, hogy tényleg csak nem vett észre. Annyira nem vett észre, hogy még azt sem vett észre, hogy ott vagyok, és nekem jött. Igen. Hát szomorú, de lehet jelentkezni az Instagramon testőrnek. Most már mindenhol testőrrel kell járnunk, nehogy szétverjenek minket. Mert most már elhagytuk a kispályát, és már nem, általában nem is az influencerekbe kötünk bele, hanem most már a klasszikus celebekbe, itt kőkőben nem marad. A politikusok, azoknak van humora. Orbán, akármennyit szíthatjuk, ő nevetne velünk egy jót. Az influencerek, na, ott van a megáll, azokat nem szabad szívni. Amúgy én is úgy láttam, hogy volt is valaki, akivel tehát nem feltétlenül vagyunk a legjobb viszonyban, és elment mellettünk, ráköszöntünk, és nem különösebben igyekezett visszaköszönni. Csokinek nem köszönt a Ové Zoli, ez a baja. Nem köszönt az Ové Zoli, pedig már bemutatkoztunk egymásnak. Kurva életem. Már találkoztunk, csak így oda mentél hozzá. De igazából csak a Ravencrocs bandi volt az valójában. Igen. Például egy lányt is láttam, akinek mentem már, mondtam a tartalmára, hogy nem jó. De csak nevetett rajtam, amikor véletlenül a női WC-be mentem be. Még az ajtóval visszafordultam, esküszöm. De a Last of Us-ról is meséljünk egy kicsit, mert szerintem... Ja, igen, a pontos dolgok ezek voltak. Ezekről fognak cikkezni az újságok, hogy Erbence neki ment Ádámnak, meg az Ové Zoli nem köszönt rendesen, csak így az orra alatt. De amúgy ez egy esemény volt, nem csak úgy ott voltunk véletlenül. A Last of Us-t amúgy én egyszer biztos végigjátszottam. Hogyha játszom, akkor az általában a PlayStation-on van, PlayStation 3-om is volt. Az volt az első 4, és most van 5, és évig 2 játékot játszok szerintem végig jó esetben. De a Last of Us az nem a kedvenc PS játékom, de szerettem, és érdekelt, hogy milyen sztoria lesz. Én nagyon féltem amúgy, mert azt nyilatkozták a készítők, hogy nagyon hülyen követik a játékot, amitől féltem, hogy majd nem mernek, félnek a játékosoktól, és akkor így nem tudom, milyen lesz az egész. Bár a Csernobil alkotóitól van, úgyhogy azért gondoltam, hogy azért minőségi lesz. De az első részt láttuk, és az másfél órás volt, és nekem nagyon tetszett amúgy, ez nem spoiler. Én hiányoltam azt, hogy így felugrik, hogy nyom meg az X-et. Pedig még gondolkoztam is, hogy ez játék szinten kurva jó a sztoria. De megállja egy helyét egy sorozatként is, de pont kicsit bővítve vannak ezek a jelenetek, de nagyon ízlésesen, és főleg az első fele, minden ilyen filmnél ki vagyok, amikor azt látom, hogy jön a világ vége, és így még mi nem tudják az emberek, de már kezdődik, az olyan kurva feszült mindig, és itt nagyon jól hozták amúgy. Jók a színészek, jók voltak a párbeszédek, ilyen természetesnek éreztem, humoros volt. Csomó snittet egy az egyben átvettek a játékból. Hát látszik, hogy ez a játéknak úgy volt megírva a története, hogy azért megállja a helyét más sorozat szinten, hogyha ennyire lehetett követni. Úgyhogy meglepődtem, mert ez a csoda szerintem, amiről beszéltem, hogy én nem tudom, hogy volt már játékadaptáció, ami ennyire jó. Mert megszoktuk, hogy ha valamilyen játékból csinálnak filmet, akkor az általában hát szar lesz. Szerintem a Last of Us ilyen szempontból egy rohadt jó választás, mert maga a játék is ilyen kicsit filmszerű. Én nekem is azok a részek tetszettek benne a legjobban, amikor így a sztori lép előre. Most az, hogy a gombafejű emberek között így hogyan kell elosonni, ezek nekem inkább ilyen puzzle-szerűnek tűntek. Aha. És az volt, hogy van egyféle jó megoldás, vagy hogyha már mint minél nehezebben játszol, annál kevesebb megoldási lehetőséged van. Ott föl volt állítva tényleg egy tábla, amin át kellett ugrálni gyakorlatilag. Én nekem ez jött belőle, és én ezért nem is játszottam végig, bár a történet érdekelt volna. Ja, meg azért, mert nincs PS4-em, az arra volt. Ja, ezt erről is akartam beszélni, hogyha valamikor érdemes szerintem PS-t venni, az most. most. Mondjuk tavaly még jobban érdemes volt, amikor én vettem, akkor még kb. 100 ezer forint olcsóbb volt, csak azóta tönkrement a forint, meg erősödött a dollár. De most, hogy a PS-et ugye visszafele kompatibilis, gyakorlatilag veszel egy PS-t, és előfizetsz a PlayStation Extra-ra, és olyan katalógust kapsz, hogy életem végig tudnék azokkal a játékokkal játszani, és be lehet pótolni az összes PS4-es játékot kb., van egy csomó PS5-ös is, szóval szerintem ilyen szinten viszont tök jó ez a konzol, olcsóbb, mint egy PC, és annyi játék van rá, mint a roldás. Hogyha valaki a PC-ről hiányolt ezeket a játékokat, bár pár az megjelent most PC-re, de mivel gyakorlatilag az összes PS5-ös és a PS4-es kitolhatod, gyakorlatilag a fele már ott van az előfizetésben, szerintem olyan, mint az Xbox Game Pass, csak abban nincsenek jó játékok. De nem igaz, vannak jó játékok, csak én nagyon szeretem a PS exkluzív játékokat, úgyhogy általában, na például a Last of Us, meg ilyenek, nem tudom, minek vennék konzolt, hogyha nem játszhatnék a Last of Us-szal, a Horizon-nal, a God of War-ral, szóval ez én vagyok így. Ez... Nem fogom megvenni a PS5-öt, mert nincs rajta a Huszár Games egyetlen játékos. Na mindegy, a film nagyon jó, szerintem jó helyen adott hozzá, és olyan szinten szerintem egy érdekes dolog, hogy aki eddig leköpködte a játékvilágot, annak egy érdekes dolog lehet megmutatni, hogy tessék, ez kb. Egy az egybe követi játékot, nézd meg, egy játéknak lehet ilyen sztoria is, csak csomó emberben azért, hogy a játék az ilyen hülyeség, hogy csak öldökölni kell meg minden, és nem tudják elképzelni, hogy milyen érzelmes és milyen összetett és remek sztoriai lehetnek egy játéknak, mellette, hogy interaktív és még jól szórakozó a játék részén is, és ez például a Last of Us ez egy bizonyítéka lehet ennek, hogy tessék, nehéz ezután elvitatni azt, hogy igen, a játék csak ilyen öldöklés, szóval mennyire erős, érzelmes és tanulságos sztorikat is át tud adni. Azt fogják mondani, hogy a 2012, azt nézni meg helyette, az egy igazi film, ez meg valami játékból készült szar. Gondolkoztam, hogy miből lehetne még jó sorozat, de elméletileg most elméletileg a Horizonból is lehet, hogy csinálnak, God of Warból is csinálnak, én nem tudom, Dead Space-ből adnám, hogyha csinálnának. Ez király lenne. Ja. Kevés játéknak van ennyire erős sztoria, mint a Last of Us-nak, és ennyire jól megfilmesíthető, szóval Witcher-t mondják, de ugye a Witcher az alapból egy könyv. Amúgy sok játéknak vannak, már nem csak az, hogy jó sztoria, mert azt még lehet bővíteni meg, de hogy maga a világ, amit megteremtett, az baromi érdekes, és azt lehet bővíteni. Amúgy a Doom, aminek megnéznék egy rendes filmváltozatát. Mármint annak is a lórja, az most már elég durván ki van bontva. Diablo. Na jó, most mondtátok a kedvencemet, de amúgy az is könyv, a Metro 2033. Hmm. Hogyha engem felkérnének, hogy egy játékból sorozatot készítsek, akkor ez a Metro 2033 lenne, de hát ott a könyv is nagyon jó, szóval ott igazából a könyvből kéne, és nem értem, hogy miért nem csinálták még meg. Alapból olyan a könyv is, hogy kb. Minden fejezet egy másik állomás, és arra van teremtve, hogy sorozat legyen belőle, hogy érthetetlen számomra, hogy a Metro 2033-ban miért nincs még egy kurva jó HBO sorozat. Hoppá! Fókuszcsoport Ádám és társa belép az oroszlán barlangjába, The Fair Ride. A YouTube világában megszokott, hogy a különböző tartalomkészítők életre szóló barátságokat kötnek, de az sem ritka, ha nem értenek egyet egymással. Fókuszcsoport Ádám és én az utóbbiak közé tartozunk. Azt hittem az előbbiek. Aki aktívan követi legalább az egyikünk csatornáját, az találkozott már az egymásnak üzengetős videóinkkal, és azt is tudja, hogy valódi húsvér vitára eddig még nem került sor. Egészen mostanáig. A barátságos mérkőzésként meghirdetett beszélgetés helyszínén továbbra is az R56 söröző, az időpont pedig azóta is változatlan, január 26-19-00. Aki azonban nem tud eljönni, az élőben követhet majd minket a Pest YouTube csatornáján. Bárhogy is, hiba lenne kihagyni ezt a történelmi pillanatot. A PSTV párat a meghívást intéz... Micsoda? Fókuszcsoport Ádámhoz. Hol keresem a meghívót amúgy, mert a levele... És azért, ahol tették, hogy Sancho Panzájához. Akik egyáltalán nem voltak elutasítóak, sőt, mi a fasz, ezért bedrogozott a Varga Ádám? Amúgy tényleg ennyire ráér? Most született gyereke, bazd meg. Nem is kaptunk semmilyen meghívót, bazd meg. Ádám kiemelten kezelte a meghívásokat, boldog karácsonyt is kívánt. Hát írtak egy kommentet, hogy élőben játsszuk le, mondtam, hogy boldog karácsony, mert karácsonykor írták, azt ennyi volt. Még egy szívecskét is adott nekünk. Megtette az első lépést egy aktív és tartós barátság kiépítésbe. Nem, ez jó, ugye? Nézd meg! Ez a meghívás. Itt van a kommentjük, kiemelték. Csináltunk egy videóra reakciót, 100 000-en megnézték a videónkat. Az ő videójukat, amire reagáltunk, 2000-en nézték meg, amikor reagáltunk rá kb. Jó? De az ő nézettségük kellett. Ne, jó, de ettől függetlenül tényleg, tehát az ő szügykos videójukat. Így van, csak nem, csak ez vicces, hogy extra nézettség. Igen. Például egy élő közönség előtti beszélgetés R50-es sörözőben csütörtökön 19-20-ig. Szeretettől várjunk mindkettőtöket. Itt ebben hol van a meghívás? Egy konkrét meghívás. És írtam neki, hogy boldog karácsony. De nagyon fura, nem? Hogy így cseten kell megtudnunk, hogy a pesti srácok írt egy cikket abban, hogy mi ott leszünk valahol, ahol sosem hívtak meg. Szóval minden agyhalott megtalálja az e-mailjeinket, és olyan baromságokat jönnek, hogy nem győzöm izért kitörölni, de hogy ők nem tudtak egy e-mailt írni, és így hirdetik azt, hogy ott leszünk valahol, amit sosem mondtunk, hogy ott leszünk, az nem megalázó szerintük, de hogy nehogy félrevezessünk titeket, nézők, nem leszünk ott, sosem mondtuk, hogy ott leszünk, nem is történt meghívás, szóval kurva kínos ez szerintem, de nem nekünk. De azért nem leszünk ott, mert január 26-án 19 és 20 óra között nem mi leszünk az R56-ban, hanem ahogy már ezt korábban jeleztük, mi hívtuk meg Varga Ádámot, csak úgy tűnik, akkor félreértett minket, és Bátonya terenyén leszünk a 22-es számú A-fészbolt előtt, ott fogunk kifliteni tejfölbe tunkolva, és onnan fogjuk közvetíteni. Igen, ez hivatalos. Igen. És ő azt mondta, hogy jön, úgyhogy ott fogunk találkozni. Ha nem jön el, akkor egy kis buzi. Meglátjuk, hova megy inkább. Szerintem ez még korrektebb meghívás is lesz, mert ezt tudjuk, hogy megnézni. Szóval, ha esetleg valaki nem ismerné Fókuszcsoport Ádámot, ő egy nagybetűs influencer. Ez az. Fontos kiemelni, hogy ő nem politikai tartalomgyártó. Úgy is mondhatnánk, hogy nem politizál. Nem mondhatnánk, szoktam politizálni. Ettől függetlenül persze megesik, hogy a fesztivál hiénáskodáson és trash reakciókon túl politikai témában próbál verseny. De mi az, hogy nem politizálok? Sose mondtam, hogy nem politizálok. Ez, mi ez a ferdítés össze-vissza? Véleményt próbál alkotni több-kevesebb sikerrel. Most mi a siker? Hogy van, hogy véleményt sikernek mondasz. De sikert miben mérjük? Adófizetői pénzben, vagy nézettségben? Mert akkor nyilván viszonylagos a siker. Vagy a véleményalkotást abban, hogy van egy véleményed, amit megalkotsz valamiről a saját kútfődből, és nem pedig valaki másnak a véleményét visszaböfögöd. Ha nem ismerném Fókuszcsoport Ádám ideológiai hovatartozását, még azt hinném, hogy szubjektíven balra politizál, pedig nem. Miért nem csesztet, itt vagy te is, bazd meg. Igazi, feketeöves, független tartalomgyártó, aki bármikor képes mosolyt csalni az ember arcára. Vagy így, vagy úgy. Örülök. Segítek, ahol tudom. Bevallom, kicsit féltem, hogy nem férünk bele Ádám még zsúfolt napi rendjére. De ezek a kételyek azóta szerte fosszottak. Sikerült meginterjúvolni a baloldal bukott miniszterelnök jelöltjét. Turnézott már Gulyás Marci. Én szívesen meginterjúztatom Orbánt is, csak nem jön. Turnézott már Gulyás Marci luxus kamionjával. Nem a kamionban turnéztunk, egy helyben voltunk. Nekünk sajnos nincs ilyesfajta felszerelésünk, de mi nem is kaptunk mikroadományokat sem innen, sem a tengeren túlról. Pedig ezen múlt pedig az, hogy minőségi műsort csináljunk. Helyette kaptunk egy pár milliárdot egy tévére. Interjút adott az elvileg beszántott, kivéreztetett, kormánypropagandává irányított, stb. Ezt sosem mondtam. Indexnek. De ez ilyenkor mire célhoz? Miért ne adtam volna interjút? Az Origónak is adok interjút, ha kell. És még a fesztiválokra is maradt energiája. Szerintem itt amúgy nem, tehát itt most nem veled kötekszik, itt ilyenkor ugye a szokásos kánon kötekedését ezt meg kell tennie. Meg a fesztiválokra is maradt energiám. Igen, hát ez a munkám része, hogy elmegyünk fesztiválokra és videókat csinálunk. Majd egyszer arról beszélgettünk majd, hogy milyen az, hogyha az ember ebből él, hogy videókat kell csinálni, és akkor gondolkozik, hogy mi lenne a jó videó, ami érdekli az embereket, amit szívesen csinál, amiből meg tud élni, és a fesztivál videók például ilyenek. Ha ezekre az embert próbáló tevékenységekre szánt némi időt, bizonyára tőlünk sem sajnál majd egy órácskát. Várjál, melyikre? Nézzük. Meginterjúoltam a baloldal és az MZP-t, az nyilván arra szántam időt, mert éppen választás volt, és tudtam, hogy ez egy érdekes interjú lehet. Nagyon sokan meg is nézték. Gulyás Marci luxus kamionjával is mentem, az tetszett amúgy, és nagyon inspiráltam úgy, amit láttam a Partizánban, hogy mekkora csapat van, és milyen profi működik. Amiatt is már ott gondoltam, hogy de jó lenne bővülni, hogyha én se egyedül csinálhatnám ezt, és a Gulyás Marciékhoz szívesen elmegyek, mert őket nagyon szeretem a Partizán. Sokkal hitelesebb és jobb csatornának tartom, mint bármelyik kormány közeli médiát. Interjút adtam az Indexnek, igen, őket ott is kedvelem, főleg akinek az interjút adtuk, őt kedveljük nagyon. Fesztiválokra igen dolgozni mentünk, meg bulizni. Ha ezekre volt időm, akkor kéne, hogy időm legyen a pesti tévére is. Miért? De pont abban a videóban, amire kommentet kifejtettem, hogy leszarom. Azt csinálok, amit akkor arra, érted? Úgy érzem, hogy ezeket én akartam csinálni, vagy megérte nekem. Azt, hogy velük beszélgessek, egyik sem érdekel igazán. Hogy videót csináljunk róluk, az megnézik az emberek, fizet fizetést kapok belőle. Vagy pénzt keresek belőle geci sokat, vagy kedvem legyen hozzá, jó esetben mindkettő. A semmi más nem érdekel. Én azt gondolom, lenne helye egy ilyen vitának, azért, hogy... Hogy pénzt kapjunk belőle? Nem, szerintem fontos. Nem, azért mondom a másik az, hogyha kedvem van hozzá, de ez most nincs kedvem, mert ez a stílus, ezt nem tudom támogatni sajnos. Elmennél egy olyan rendezvényre, ahova meg se hívtak, és úgy hirdetik, hogy meg van hirdetve, mintha mi ott oda mennénk. Ez mennyire de most nem az, hogy igen, undorító stílus, ez így, meg. Ez nem normális. Úgy látom, hogy valami bekattan nála. Ez csak egy... Most született gyereke, nem azzal kéne boldogan foglalkoznia, bazdmeg, és itt erről írsz cikket, hogy meghívott minket egy helyre, ahova amúgy nem hívott meg. Jó, neked is van gyereked, és mégis foglalkozol a Pesti TV-vel. Igen, csinálok videót. Jó, a Pesti TV-vel. Igen, nem ez a probléma. És abból fizetlek ki téged. Itt ez a probléma, hogy próbál minket. Én is itt csinálok a gecis videót, a görét. Addig 4 hónapja indultunk, de a PSTV már is a legnépszerűbb közéleti csatornák közé emelkedett. A Social Blade átfogó értékelés szerint elég szépen de is előztünk fókuszcsoport Ádám csatornáját. A rangban leelőztek. Az igen. Igen, de nézd csak. A 600 körül vannak, a fókuszcsoport 200-dik. Hoppá! De ez mikori adatok amúgy? Most, amikor nem volt 2 hete videónk, arra gondolom. De várjál, van 43 ezer feliratkozójuk, oké. 10 milliós megtekintésük. A 670 videóra, neked 400-ra van 40 millió. Az jobbnak tűnik nekem. Isten, most tényleg ezeket a social media-t beszúrja. Yes, így akarja bizony. Azt mondja, hogy leelőztük. PSTV-t többen nézik, akármit láttuk a számokon. Akkor mondhatjuk, hogy most a jól van ez így, gyakorlatilag egy hét alatt, 2-3 hét alatt le fogja hagyni a Pesti TV-t, az se rossz, nem? De most a fókuszcsoporton utoljára több mint 2 hete volt videó, most gyorsan meg kell tenni ezt a cikket. Egy csatorna sikerének értelemszerűen több mértékegysége is van, de összesítésben jobb pontszámot kaptunk, mint Ádám. Higgyétek el! Ezt nem tudom, mi alapján. Szóval nem lehet tudni, mi alapján, mert olyan halott csatornákat rak előre néha. Most valószínűleg az, hogy most ők naponta 2 videót kicsesznek, mi meg nem. Egyszerűen jobbak, jönnek föl, kész. Nem, csoki, jobbak. Ismerjük el, hogy jobbak, ügyesebbek, sikeresebbek. Oké, mehet tovább. Ez persze nem egy verseny, de jobb, ha a helyén kezeljük a dolgokat. A senki nem néz titeket, érv ma már annyira sem működik, mint a Pesti TV idejében. Mert most már tudnak számokat mutatni, akármit is mutassanak ezek a számok. Többen nézik őket, többen szeretik őket. Ők viszont szeretnek téged, Ádám. Bár nem mondtam, hogy ezért nem megyek el, mert senki nem néz titeket, de jó. A youtuberek között megszokott a csipkelődés, de szerencsére Ádám nem az a fajta, aki megjátszott sértődésségre hivatkozva, elmenekülne egy beszélgetés előtt. Így van. Korábban ő maga mondta, hogy egy közszereplőnek érteni kell a viccet. Mégis mi baj esetne Balázs és Vadon Jani helyére pályázó ikonikus duónak egy barátságos beszélgetés során, ahol még a sört is mi áll... Na várjál, erről nem. Na várjál, hoppá, hoppá. Jó csiki sör. Ők ketten lesznek, én pedig egyedül, ráadásul a közönségük is elkíséri majd őket, feltéve, ha meghirdetik. Még az sem kizárt, hogy számos kérdésben azonos álláspontot képviselünk, és sörszerződéssel szentesítjük életre szóló barátságunk rögös útjának első alapkövét. Már csak azt nem kérdezték meg, hogy nekem jó ez az időpont, vagy a csokina. De nem, itt ez a gag, hogy ki mondja, hogy mi, akkor ott teszünk. De amúgy Mókás, Ádám. Mókás az Ádám. Jó gyerek, jó? Nincs vele baj. Mókás volt ez a cikk. Jót nevetgéltünk rajta. De az a gond, sajnos tényleg a bátorany terenyei áfész előtt teszünk, Ádám, mert nem, elfelejtetted mondani előre. De hát neked is van időd eljönni, mert parókában parádézol a meleg felvonuláson. Napi balfékek nem is lettünk. Legalább Pesti TV-n van rólunk egy cikk. Szokás szerint a fele fake news, de várom a videót arról, hogy elmondják, hogy milyen gyáván nem mentünk el egy dologra, amire meg se hívtak rendesen. De így hívjon meg titeket majd a Vargádám az esküvőjére is. Lehet bazd meg, hogy ott is ott volt a helyed, Ádám. Lehet, hogy ott volt egy ilyen... Bazd, ki tudja, hogy hány helyre meghívtak, amiről nem tudok. És ha nem születik erről cikk, hogy én ott leszek, akkor nem is tudok róla, hogy ott leszek. De ez is amúgy egy annyira tipikus dolog, nem? Hogy a nem feltétlenül arról beszél itt is az Ádám, ami történik, hanem azt mondja, hogy a Pesti TV-re mindenki azt mondja, jó, mondjuk, ne, a Pesti TV-re tényleg mondtad te is, hogy a kutya nem nézi. Erre még én is emlékszem. Egy tévéhez képest olyan ellenyésző százalékokat kaptak, hogy így. Szerinted miért zárták be, olyan sikeres volt? Én el szoktam olvasni a kommenteket, de ez akkor se egy meghívás. Érted? Most tételezzük föl, hogy akkor ezt elolvassuk, Megnézzük. És akkor mit kellett volna mondani ott a kommentben? Igen, ez nem egy olyan szimpatikus, hogy csak így te itt leszel most, és gyakorlatilag már cikket is írtunk, és tényként kezeljük. Én alapvetően, mint ahogy mondtam is, én azt gondolom, hogy fontos lenne a vita. Viszont most így belegondolva, az R56, ez talán nem a legalkalmasabb ezekre a dolgokra. Például elment ugye oda a Zsolti vitázni, és hát nem nagyon volt vita. Az az érdekes, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban, rendben, ezzel nincs gond. Vannak emberek, akikkel nem értek egyet egy csomó dologban, de miért jár hozzá ez a stílus? Na mindegy, érdekes. Köszönjük, hogy elméltek. Köszönjük a tájékoztatást. Köszönjük a tájékoztatást, igen, hogy ott leszünk. Amit köszönjük a kommentelőknek, meg amellett amúgy ezt a cikket csak küldte el a Pesti TV, a kommentelőink itt benyomták ide a élő adásba, szóval ez egy breaking news, breaking news. Az ember, aki ott se volt. Te vagy a Sancho Panza. Én vagyok a Sancho Panza. Tehát a címbe bele se fértem. Fókuszcsoport Ádám és társa. Azt, hogy engem aláznak, már megszoktam, de hogy a csokkert nem lehettek tiszteletlenek. A határt itt húzzuk meg. Állj, vége van. Soha senkire semmi csúnyát nem mondtam. Mivel érdemelem ki ezt? Minden egy vicces volt, köszönjük ezt a mém cikket, Lukás. Volt Ádám, ez tényleg fasza. Ja, itt a végén itt kiemi. Tehát még egyszer, fókuszcsoport Ádám és Csoki versus Ferrajt Ádám január 26-án este 19 órakor. Lehet, hogy ilyen wishful thinking, hogy ha sokat mondja, akkor megtörténik. Egyszer megfog, csak akkor majd talán minket is tájékoztatnak róla időben, és akkor egyeztetünk egy időpontot, ami mindenkinek jó. Szóval, ha az R56-ban nem is leszünk ott, holnap itt leszünk. És ti? Itt lesztek?